Ταξίδι στην Ιταλία. Από συναυλία του Άντζελο Μπραντουάρντι. Che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. αλλά Fiera dell'Este, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Άντζελο Μπραντουάρντι, από τους σπουδαίους Ιταλούς folk rock τραγουδοποιούς. Το τραγούδι πρωτοπαρουσιάστηκε το 1976. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, που απαντά σε αυτά που μας ρωτάτε, όπως έχουμε αρκετές απαντήσεις και στο πρώτο μέρος. Πάμε σε αυτόν που τον ονομάζουν στην Ιταλία ο πρίγκιπας των τραγουδοποιών. Δεν είναι άλλος από τον Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι. Παρουσιάζουμε όλες τις τάσεις του ιταλικού τραγουδιού εδώ και δεκαετίες. Το 1975 ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι κυκλοφορεί ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο «Ρίμελ». E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vanno bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

La Bambola 1968, πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Ένα τραγούδι που έμεινε 6 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Ιταλικού Hit Parade την άνοιξη του 68. Και να σας πω αυτή την πληροφορία που ίσως σας ενδιαφέρει όσοι αγαπάτε το Ιταλικό τραγούδι. Το τραγούδι αυτό προτάθηκε να το ηχογραφήσει ο Τζιάνι Μοράντι, ο Little Tony, η Τσιλιόρα Τσινκουέτη, η Κατερίνα Καζέλη και το συγκρότημα των Rocks και όλοι το αρνήθηκαν. Το ηχογράφησε η Πάτη Μπράβο και ξεκίνησε μια εκπληκτική καριέρα για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι έχει ακουστεί και σε άλλες ταινίες εκτός από το φιλμ Ξενία του Κούτρα και σε αρκετές ιταλικές ταινίες και άλλες. Ας πούμε, έχει ακουστεί στο πολύ καλό ιταλικό φιλμ Romanzo Criminale. Αφήνουμε το La Bambola και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που δείχνει τη διαχρονικότητα αυτών των ιταλικών τραγουδιών μέχρι τις μέρες μας, αφού και αυτό ακούγεται στην ταινία του Κούτρα Ξενία. Είναι η Ραφαέλα Καρά, επίσης από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες, όχι μόνο στην Ιταλία, στην Ισπανία ήταν superstar και σε άλλες χώρες. Η Ραφαέλα Καρά γεννήθηκε στην Μπολόνια και έκανε ένα πρόγραμμα στην Ιταλική τηλεόραση, είπα Αμερικάνικη τηλεόραση, γιατί έχει παίξει στην ταινία δίπλα στο Σινάτρα, στην ταινία «Το Express» του Φον Ράιαν. Στην ταινία Ξενία λοιπόν του Κούτρα ακούγεται αυτό το κομμάτι. Ritornare al tempo che c'eri tu, per abbracciarti e non pensarci più su, ma ritornare, ritornare. il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. 1969, από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ήταν η πρώτη εμφάνιση της εκεί, αργότερα πήρε και βραβείο. Η Νάντα, 15 ετών ήταν όταν τραγούδησε «Μα και φρέντο φα». Ο Πάολο Κόντε ξεκίνησε να γράφει τραγούδια, ήταν και δικηγόρος, για τον Τσελεντάνο, την Κατερίνα Γαζέλη, την Πάτη Μπράβο που ακούσαμε πριν, την Ταλιντά. Και ήρθε η ώρα να βγάλει σειρά από σπουδαία άλμπουμ και σπουδαία κομμάτια και για τον εαυτό του, επηρεασμένος από τον Ζακ Μπρέλ και τον Ζορζ Μπρασένς. Πάολο Κόντε. Το τραγούδι λέγεται «Tropical». «Tropical», le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental. Tropical, tropical, anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai, intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal. Tropical, tropical, tropical, tropical. Thank you. από τον Paolo Conte στο τελευταίο άλμπουμ του Biagio Antonacci. L'amore comporta normali passaggi, la nascita, il dono, il gioco e il dolore. L'amore comporta delitti e rimpianti, rimuove, ti nutre, ti chiude anche gli occhi. L'amore comporta avere da fare, schivando i pensieri che remano contro. L'amore comporta un linguaggio a sé stante, i nomi abbreviati diventano i nostri. L'amore ti annaffia e ti gonfia le guance, ti mette le ali e vai su, ti toglie gli odori che hai preso per strada, pulisce, rinnova e vai su. L'amore comporta rubare cognomi, per essere fedeli si invita e si giura. L'amore comporta bruciare le tappe, il distacco dal resto è così naturale. L'amore comporta riempire valigie, partire, stupire, subire, amarsi a tal punto che togli il futuro. L'amore è il quartiere migliore dove abiterò. Un amore nasce dal coraggio, forma l'ambizione di cambiare il mondo. Degenerare, può rassicurare, tende a ribaltare. Un amore soffre le paure, ti fa rinunciare, nonostante tutto ti salva. E salva l'amore, ti salva. E più ne produci, più salva. E salva. Quartiere migliore dove abiterò. Affirmo il telefono tu Biagio Antonacci. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto. Σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Αντριάνο Σελεντόνε. Πάμε τώρα. Questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra. Però, per fortuna, stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Ogni atomica è una voce e i birilli sull'umanità. il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà, si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi... lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore, ci sarà, solo amore, Το 1968 βγαίνει η ταινία Σεραφίνο. Μια ιταλική ταινία με σκηνοθέτη τον πολύ μεγάλο Πιέτρο Τζέρμι. Στην ταινία αυτή ο Αντριάνο Τσελεντάνο που ακούσαμε υποδίεται ένα βοσκό. Μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές του παραγωγές θα έλεγα του Τσελεντάνο είναι η ταινία αυτή. Στο Σεραφίνο ακούγεται το τραγούδι που τελειώνει τώρα, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Τσελεντάνο εκείνη τη χρονιά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Εσύ εμένα κάποιο μου θυμίζεις. Δες τις προσφορές που έχω και θα με θυμηθείς. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Βόια σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο με 6,90 το κιλό. Λευκό τυρί με 3,29 το κιλό. Όλες οι σκόνες και τα υγρά Essex 50 μεζούρων με 4,90. Όλα τα σαμπουάν Head & Shoulders και τα προϊόντα Oral-B μείον 40%. Και μόνο με τη Βεροκάρτα όλα τα αναψυκτικά και εισόδες μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε ότι μόνο στο Βερόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Τι έχει πραγματικά σημασία για σένα? Να νιώθεις ασφαλής? Να ζεις τα όνειρά σου? Η οικογένεια? Έλα να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Και αυτό που έχει σημασία για εσένα, έχει σημασία και για εμάς. NN, you matter. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι και κουνάμε. Του όμπου και. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4.100.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αφήνουμε τον Τσελεντάνο και πάμε σε έναν από τους τραγουδιστές της σχετικά νεότερης γενιάς. Άλεξ Μπρίτι, με πάρα πολλές επιτυχίες στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια. Ο Άλεξ Μπρίτι ξεκίνησε 17 ετών τραγουδώντας blues στα κλαμπ της Ρώμης και παίζοντας δίπλα σε μουσικούς τότε όπως Buddy Miles, Billy Preston και ακόμα Louisiana Red. Έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1999 και είχε κερδίσει στην κατηγορία των νεοφερμένων εκείνη την χρονιά με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Alex Britti. Καλό Σαββατοκύριακο. So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlare. Già finita, non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò. Resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia, e se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una.